Hydrikus 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Nowa Europa potrzebuje nowych twarzy, tak premier Mateusz Morawiecki podsumował impas w sprawie forsowania jej przez Niemcy i Francję kandydaturze Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Śledczy już wiedzą, dlaczego zmarł dziennikarz Radia Gdańsk. Jego ciało znaleziono w sobotę. W sprawie zatrzymano też 34-latkę. 27 lat ma jedyna polska rozgłośnia na Litwie. Sprzeciw krajów Grupy Wyszehradzkiej Włoch wobec kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej uniemożliwił porozumienie w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że również inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej dzieliły ten sam pogląd. Z powodu braku uzgodnień szczyt został zawieszony do jutra, do 11. O szczegółach Beata Płomecka. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kandydatura Fransa Timmermansa nie była dla Polski do zaakceptowania, bo jak podkreślał, Unii potrzebne jest nowe otwarcie. Nowa Europa potrzebuje nowych twarzy, twarzy, które nie kojarzą się z atakiem na innych. Nie starają się wyszukiwać problemów, tylko raczej starają się budować pomosty. Szef rządu dodał, że w tych wyborach chodzi o formowanie kształtu Unii na najbliższe 5 lat. A te 5 lat mogą być determinujące na kolejne wiele, wiele lat. To jest coś więcej niż tylko głosowanie nad dyrektywą o bananach czy dyrektywą mobilności. To jest coś dużo, dużo więcej. Mateusz Morawiecki mówił też, że Polska przedstawiła na szczycie kilka nowych propozycji kandydatów na funkcję szefa Komisji Europejskiej. To bardzo dobre kandydatury, powiedział premier, choć nie mówił o szczegółach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zawarło pierwsze umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Od dziś największe firmy, czyli te, które zatrudniają ponad 250 osób, zaczynają stosować przepisy ustawy o PPK. Na współpracę TFI PZU zdecydowali się najwięksi pracodawcy z różnych branż, m.in. meblarskiej, górniczej, spożywczej czy tekstylnej, informuje szef projektu Emerytura Marcin Żółtek. Jako grupa PZU poczuwamy się do szczególnej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o oszczędności Polaków i o wspieranie Polaków i przekonywanie ich, że opłaca się oszczędzać. Dlatego bardzo mi miło poinformować, że już po kilku godzinach mamy podpisane pierwsze umowy. Grupa PZU uruchomiła dla pracodawców i pracowników internetowy serwis ePPK. Pozwala on na podpisanie w kilka minut umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, wyjaśnia Łukasz Kędzior z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU. Nie jest to tylko i wyłącznie serwis do zawarcia umów, ale jest to całe narzędzie pozwalające zarządzać umowami, o prowadzenie i o zarządzanie, gdzie w łatwy sposób można skonfigurować systemy kadrowo-płacowe z tym naszym systemem. Mamy przygotowany i dedykowany system jako wsparcie nie tylko dla pracodawców, ale również bardzo nowoczesny serwis, który będzie wspierał uczestników pracowniczych planów kapitałowych. Na uruchomienie PPK pracodawcy mają czas do listopada. Podstawowe wpłaty wynoszą 2% wynagrodzenia brutto po stronie pracownika i co najmniej 1,5% po stronie pracodawcy. Choroba była najprawdopodobniej przyczyną śmierci 49-letniego dziennikarza Radia Gdańsk Pawła Lucińskiego. Wynika ze wstępnych ustaleń wykonanej sekcji zwłok. Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę w jednym z mieszkań na gdańskiej Żabiance. Śledczy znaleźli też na jego plecach drobne obrażenia. Będą ustalać, skąd się wzięły. Po przesłuchaniu do domu zwolniono zatrzymaną wcześniej 34-latkę. Dziennikarz Paweł Luciński związany był z Radiem Gdańsk od 1997 roku. Znany przede wszystkim z audycji Muzyczna Strefa Radia Gdańsk. Jedyna polska rozgłośnia na Litwie, Radio Znad Willi, ma 27 lat. Rozgłośnia została założona przez wileńskiego Polaka, sygnatariusza aktu niepodległości Litwy Czesława Okińczyca. Jak mówi dziennikarka stacji Bożena Lękiewicz, największym skarbem rozgłośni byli zawsze słuchacze, wśród których najwięcej jest Polaków z Litwy. Naszej rozgłośni słuchają Litwini, słuchają Rosjanie, słuchają przedstawiciele innych mniejszości narodowych. Dyrektor generalny Radia Znad Willi Mirosław Juchniewicz zaznacza, że oprócz programów przygotowywanych przez wileńskich dziennikarzy, stacja nadaje też audycję Polskiego Radia. Codziennie gościmy Polskie Radio dla zagranicy na naszej antenie, serwis informacyjnej Agencji Radiowej, publicystyka z anten jedynki, dwójki. Radio Znad Willi przekazuje codziennie informacje o tym, co dzieje się w Wilnie i na Wileńszczyźnie, a w stacji goszczą aktorzy, artyści, naukowcy, działacze społeczni i politycy. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Stacja nadaje program w języku polskim 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę wspólnie z uruchomionym kilka lat temu portalem internetowym. Wspiera przedsięwzięcia Polaków na Litwie. Jest też patronem medialnym wielu projektów kulturalnych i rozrywkowych. Współpracuje z Polskim Radiem. To był serwis Trójki.

babies, replications of the act, of the act. Sick of evil. Jak zwykle nasze spotkanie rozpoczął Prince nagraniem z 1995 roku, właściwie wydanym w 1995 roku, zatytułowanym Crystal Ball. Nagranie zatytułowane Love Sign, album zatytułowany Crystal Ball. Trochę pomieszałem, ale mam nadzieję, że już wszystkie rzeczy wyprostowałem, bo myślałem o czymś innym. Mianowicie pytają Państwo, dlaczego tak mało nagrań z nowego albumu Prince'a, zatytułowanego Originals. Powodów jest kilka. Dwa najważniejsze to taki, że dopiero teraz ta płyta przyjechała do mnie ze Stanów Zjednoczonych, a po drugie to niestety w mojej ocenie nie jest to najwybitniejszy album w dyskografii artysty, aczkolwiek dzisiaj pojawi się jeden utwór. Między innymi jest na nim autorska wersja Prince'a utworu Nothing Compares to You. Wiele lat później od napisania tej piosenki Prince nagrał go w swoim studiu Paisley Park w czasie tak zwanej Love Session, czyli sesji nagranej na żywo razem z muzykami, ze swoim zespołem New Power Generation. Działo się to 27 stycznia 1992 roku. Wszystkie partie żeńskie zaśpiewała Rosie Gaines. Prince, Nothing Compares to You. Oh, my baby, my baby, you girl. No proszę, coś się stało z naszym gramofonem. Mam nadzieję, że to się wszystko jakoś poprawi i będziemy Państwo mogli tę piosenkę w całości odtworzyć. Zatem przechodzimy do albumu Originals, o którym Państwu wspominałem, który ukazał się niedawno. I na tym krążku jest utwór zatytułowany You're My Love. Bardzo piękna piosenka Prince'a zatytułowana You're My Love, album original wydany niedawno. Teraz chciałbym wrócić do koncertu, który miał miejsce 26 czerwca na Stadionie Narodowym. Nile Rodgers z grupą Chic oraz Phil Collins. My zatrzymajmy się przy postaci Nile'a Rodgersa. Kto był, to widział i chciałbym poznać Państwa emocje i czy Państwu podobał się ten występ, czy też nie. A ja chciałbym teraz Państwu przypomnieć nagranie, które już kiedyś pojawiło się w audycji Soul Muzyka Duszy, zatytułowane Overcome. I tu Nile Rodgers towarzyszy wspaniałej brytyjskiej wokalistce, która nazywa się Laura Mvula. When your heart is broken down, down, down. And your head don't reach the sky. Take your broken wings and fly. Nasz adres kontaktowy to oczywiście czarnymałpka@polskieradio.pl. Nile Rodgers i Szyk byli fenomenalni, a żal, że widownia była jeszcze nieliczna. Do dziś nie mogę przestać tańczyć. Pozdrawiam, Agnieszka z Warszawy. Pani Agnieszko, my również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Natomiast pani Katarzyna napisała, naprawdę byłam na koncercie Phila Collinsa. Pani Renata jest fantastyczną kobietą. Właśnie, o co chodzi? Otóż pani Renata z Częstochowy napisała do nas list tydzień temu, że ma jeden bilet wolny, ponieważ ktoś tam nie może pójść i że bardzo chętnie przekaże w dobre ręce, kto będzie chciał na ten koncert pójść. No i Trójka była tym właśnie pośrednikiem. Pani Katarzyna dostała tenże bilet, przysłała nam zdjęcia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy obie panie i gratulujemy współpracy pomiędzy słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia. Support świetny, Collins też bardzo dobry, tylko ten zamknięty dach spowodował, że było to tak jak dziś, czyli teraz w Bielsku-Białej. I dźwięk pewnie tak przez zamkniętą górę był do bani. Panie Zbigniewie, otóż wydaje mi się, że właśnie ten zamknięty dach spowodował, że jeszcze było do wytrzymania na stadionie, bo gdyby był otwarty, to wszystkie krzesełka i cały stadion byłby tak nagrzany, że zapewne nie wytrzymalibyśmy na ani chwili na stadionie. Także wydaje mi się, że zamknięcie dachu było korzystne. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, które tutaj cały czas przychodzą. Jest 20, są 26 minut po 15. Brothers. A dlaczego w tym miejscu pojawiło się to właśnie nagranie? Ano dlatego, że dzisiaj swoje urodziny 67. świętuje Danek Roig. Znany bardziej Państwu jako Elwood Blues z filmu Blues Brothers. Ale Danek Roig to znakomity aktor komediowy, który wystąpił w wielu filmach. Natomiast jego udział w grupie Blues Brothers przede wszystkim ograniczał się bardziej do tańczenia i grania na harmonijce niż do śpiewania, bo tym głównym wokalistą w zespole był John Belushi. Zresztą grupa Blues Brothers, która jeszcze tam w jakiejś formie koncertuje do dzisiaj, nigdy nie występowała z Danem Kroikiem i Johnem Belushim poza latami 70., bo w 82 roku John Belushi nas opuścił. Zresztą opowiadałem Państwu historie związane z filmem Blues Brothers. Poczucie humoru Dana Kroika nie opuszczało go nigdy, również i na pogrzebie Johna Belushiego. Ale to już zupełnie inna historia. Well, oh, well, Być leniwie i jest leniwie Billy Paul. When it's your time to go. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, którą po dzisiaj, po którą sięgamy z przyjemnością. Syl Johnson świętuje dzisiaj swoje urodziny. Artysta urodził się 1 lipca 1936 roku. Marcus. Syl Johnson pochodził z południa Stanów Zjednoczonych, ale wraz z rodziną jeszcze jako dziecko wyemigrował do Chicago. Tam chodził na koncerty w najlepszych bluesmenów. Później, kiedy troszkę dorósł, grywał z nimi, ale później zaczął grać specyficzną odmianę bluesa, właściwie rytm bluesa, i sięgnął po soul. I jego nagrania, zwłaszcza z lat 70., cieszyły się bardzo dużą popularnością, ale nigdy nie odniósł jakiegoś takiego spektakularnego sukcesu. Niektórzy nazywali go nawet cieniem Ola Greena, czyli człowiekiem, który nie mógł wyjść właściwie z tej sławy Ola Greena, tylko będąc, prezentując podobny styl, jakby gdzieś tam był schowany. Ale Syl Johnson ma do dzisiaj swoich wiernych fanów, do tego stopnia, że niektórzy twierdzą, że był pierwowzorem postaci jednego z bohaterów filmu, serialu Vinyl. Czarny bohater z tego serialu to była właśnie postać podobno Syla Johnsona. Nigdy nie zostało to potwierdzone. Natomiast jego utwory były samplowane przez takich artystów jak Wu-Tang Clan, Public Enemy, Kool G Rap, MC Hammer czy Ghetto Boys. Wpłynął naprawdę na całą współczesną scenę, nie tylko rapową, ale również i scenę house. To teraz wróćmy do naszego kraju i do festiwalu, który już rozpoczął się, bo 29 czerwca, 30 czerwca w praskim, w centrum praskim Koneser odbył się kolejny koncert. Mówimy oczywiście o Warsaw Summer Jazz Days. A 4 lipca w klubie Stodowa między innymi Jazzmeja Horn i Stanley Clark Band. 5 lipca również w klubie Stodowa Andrzej Kowalski, Old Human i Mark Ducret oraz Snarki Papi, znakomity zespół perfekcjonistów jazzowych. 6 natomiast lipca również w klubie Stodowa Delvon, Lamar Organ Trio, Scott Henderson, James Brandon, i 7 w centrum praskim Koneser między innymi Kaja Meller Quartet. Zakończenie festiwalu koncertem, w którym weźmie udział między innymi Garcia Nubia i Kenneth Garrett Quintet 7 lipca. A u nas artysta, który gra na ulubionym instrumencie pani Eli, czyli Delvon Alamar Organ Trio. Thank you. Tyle Warsaw Summer Jazz Days. Teraz przenieśmy się do openera, który również w tym tygodniu się rozpoczyna. Z kręgów muzycznych, które nas bardzo interesują, między innymi wystąpi wokalistka, którą bardzo lubimy w audycji Soul Muzyka Duszy, czyli Georgia Smith. W czwartek o 20:45 na tej scenie stage pojawi się Georgia Smith na tym samym, w tym samym miejscu, tyle że w sobotę o 1:30 z kolei wystąpi Jungle. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które nazywałem Leniwy Soul, w audycji Soul Muzyka Duszy, Van Hunt i Turn My TV On. To tytuł nagrania, album z 2017 roku zatytułowany Popular. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Turn my TV on. I turn my TV on. Take.